ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر دیا۔ میں نے سلام کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی مرحبا ہو۔ جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعات پڑھیں۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جس میں مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے، یعنی فلاں بن حبیرہ کو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ام ہانی نے بیان کیا کہ نماز چاشت کی تھی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6158۔